www.attableek.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله. بسم الله، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله العظيم. اس آیت پر میں نے کسی کا بیان نہیں سنا تھا، مگر حضرت مولانا ابوالحسن صاحب رحم اللہ سے باقاعدہ اس پر بیان سنا. پسند آیا نہیں بلکہ بہت اثر ہوا. یہ بہت اہم چیز کی طرف انہوں نے متوجہ فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. ظاہری بات ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ کچھ ظاہری گناہ بھی ہوتے ہیں، کچھ باطنی گناہ بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، کسی صوفی اور شیخ کا نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، اللہ سے بڑھ کے کون بیان کر سکتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر حقیقت سے کون آشنا ہو سکتا ہے. ہم نہیں انکار کریں باطن کا، اللہ تعالیٰ نے باطن کا تو لفظ استعمال فرمایا اور گناہ کے ساتھ معلوم ہوا کہ ظاہری گناہ بھی ہیں اور باطنی گناہ بھی ہیں. ظاہری گناہ کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، ظاہری گناہ سب جانتے ہیں کیا ہے ظاہری گناہ، لیکن باطنی گناہ کا عام طور سے انکار ہے. جانتے ہی نہیں کہ باطنی گناہ بھی ہیں اور اس سے بچنا چاہیے، اسے احتراز کرنا چاہیے. اس میں بہت کمی ہوئی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی طرف بھی متوجہ فرمائے. ابھی ایک واقعہ یاد آیا، حضرت ماں شاہ فضل الرحمان صاحب کے یہاں سرحد سے ایک آدمی آئے. فرمایا انہوں نے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بڑے خیال سے، مجھ کو مولانا سردار احمد خان کہتے ہیں. ہر والا قوت اللہ باللہ، سب گجرات کے بولوا سب بہت خوش ہو جاتے، محترین صاحب بہت وقت کرتے تھے مجھ کو یہ کہتے ہیں. اب سردار کے نام دوسرا نام ہو میرے لیے. انہوں نے کہا کہ افسوس کہ آپ اپنے منہ سے مولانا کہتے ہیں. توبہ استغفر اللہ. مولانا کہا مولانا، جب کچھ ان کو جلال میں کچھ کبھی آئی ماشاء الرحمان تھا تو انہوں نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا اسی مولانے کے فتح کرنے کے لیے آیا ہوں. ہر آدمی کے دل میں جو مولانا کا ایک غرور ہے اسی کو فرق ہے. بس چپٹا لیا کہا تو بہت اچھے آدمی کہے، کہا تو ڈر رہے تھے ان کو. دوستو یہ باطنی مل ہے، غرور پندار، یہ باتیں اس سے نکلنا سب کے لیے ضروری ہے. جیسے ظاہری گناہ مانے نجات ہیں، باطنی گناہ اس سے بھی زیادہ مانے گناہ مانے نجات ہے. ہمارے تمام مشائخ ان چیزوں سے اپنے کو پا لیا ہے تب یہ لوگ مراتب عالیہ تک پہنچے ہیں. سب حضرت ماں گنگوئی، حضرت مارا محمد قاسم صاحب، حضرت ماں تھانی، یہ سب اول الاعلام جبال علم تھے. اعلیٰ تعلیم، کوئی اصولیات اصول میں کامل، ماں گنگوئی فرو میں کامل، ماں تھانوی انہوں کا قاسم صاحب ہے، ماں تھانوی تو جانتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے علمی اعتبار سے بھی بہت زیادہ بلندی عطا فرمائی تھی. حضرت تھانوی نے اپنے کو مٹایا. حضرت ماں محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم حضرت تھانوی صاحب کہیں جو جاتے ہیں تو ان کے عمل کی وجہ نہیں، ان کے علم کی وجہ جاتے ہیں. تو ان کو علم لدنی حاصل تھا. اپنے کو مٹایا انہوں نے. ایک اصطلاحی عالم حضرت تھانوی صاحب نہیں تھے. ماں قاسم صاحب حجت الاسلام، علوم، فروع، جزیات، کلیات کے ماہر تھے، مگر اپنے کو مٹایا. یہ بات نہیں گناہ جو غرور اور پندار ہے. جب تک آدمی اس سے الگ نہیں ہوتا، اس راستے میں اس کو کامیابی نہیں ملتی. ان نلیل علم طغیان کمال مال، علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے، مال کے لیے ہوتا ہے. اور وہ غرور وہ طغیان زیادہ اچھا تھا بہ نسبت مال کے طغیان کے. لکھا ہے ابن ماجہ کے حاشیے پر کہ سب سے اخیر میں جو رذیلہ ظاہر ہوتا ہے وہ عجب، خودبینی، خودرت، یہ چیز ہے. درکس ہوتے خاص آمد یا میں چند بہت دنوں کے بعد شعر سنا ہوگا، کئی سال کے بعد مجھے بھی یاد آیا. درکس ہوتے خاص آمد یا میں چند، نہ رفت رہے سد کو صفا گامے چند، بدنام کنندے کو نامے چند. سد کو صفا کا چند قدم بھی نہیں چلے ہیں، لیکن یہی لوگ خواص کے لباس میں آ گئے ہیں. جو نیک نام لوگ تھے ان کو بدنام کرنے والے ہیں. نہ رفت رہے سد کو صفا گامے چند، بدنام کو نہیں دینے کو نامے چند. درکس ہوتے خاص آمد یا عام چند، عام لوگ ہم ہیں لیکن خاص لوگوں کے لباس میں ہیں. اللہ جانتا ہے کہ اس لباس میں کیا ہے. اس حقیقت کو پیدا کرنا باطن میں، اپنے کو عاجز سمجھنا، اپنے عجز کا استحضار بنیادی چیز ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں زبان پکڑ کے روتے تھے کہ اس نے ہم کو ہلاکت تک پہنچا دیا. آج ہے کوئی کہ سوتے ہو تو اپنا محاسبہ کرے کتنی لایانی باتیں ہم نے کی. ہے کوئی لا ماشاء اللہ، اب لوگ سب لوگ ہوں، ہم لوگ ہوتی کمی. سوتے ہوتی اشتہار کہ ہم نے کتنی لایانی باتیں کہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. بہت یہ بنیادی حدیث ہے مولانا، من حسن اسلام المرء، بنیادی حدیث، بنیادی دین ہے، بنیادی. اپنی زبان کی حفاظت. ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ ان حضرات کو نجات کی فکر تھی. صحابی رسول ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، تب بھی ان کو نجات کی فکر ہے. ہم لوگ ایک بزرگ خدمت میں گئے، چاہے ان کو سمجھائے نہ سمجھائے، لیکن ہوگی نجات، ہوگی نجات. تم کو کیسے ہوگی؟ نبی کی صحبت میں رہنے والا شخص وہ کہہ رہا ہے من نجات. اتحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نجات, یا رسول اللہ کی نجات کسی میں نہیں. یہ نہیں کہا گیا تم کو نجات ہو ہی گئی ہے, اب کہا گیا ارے ہمارا ساتھ ہے نا, ہم جانے میں پہنچا کے تم کو پہنچا دیں گے. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی سیکھا تھا, صرف عاجزی ہوتا تھا وہ پہ میں خسائی کر چکی تھی. انا المنکسر, اے اللہ ہم منکسر ہیں, شکستہ دل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی تھی صحابہ نے وہی سیکھا, حضور خود منکسر مزاج دائم الحزن دائم الفکر رہتے تھے, بادل دیکھتے تھے قیامت آ گئی ہے کہ نہیں سب, لیکن نہیں جانتے تھے قیامت ابھی نہیں آئے گی, خود علامات قیامت بیان کر رہے ہیں, آج کیسے آ جائے گی جمعہ کے دن قیامت. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تسلط ہے اس حال کا کہ قیامت آنے والی ہے اور سخت دن ہے, اس بنا پر ہر وقت اسے ڈرتے بھی رہتے تھے, کافی رہتے تھے. یہ ہے طریق مولانا, طریق تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو اس طریق کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق. صحابی نے کیا کہا من نجات, نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی کا لے کے لسانک اپنی زبان پر قابو پائے. یہ نہیں کہ لوگ اتنے بڑے درجے پہ ہو گئے کہ زبان محفوظ ہی ہوگی, ہم لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں یار اس کو یہ بتلا کی ضرورت ہے, یہ تمہارے کہاں کہاں پہنچا ہوا, کچھ ہی پہنچا ہے, ابھی اپنے تک پہنچا ہے, آگے ایک قدم بھی آگے بڑھا رہی ہے. عملی کا لے کے رسالے اپنی زبان پر قابو رکھو, زبان پر قابو رکھو, جو جی میں آئے جو ذہن میں آیا اس کو کہہ دینا ہی کوئی کمال نہیں. ہمارے شاہ محمد اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ ہر بات کہیں نہیں, ہر صحیح بات کہیں نہیں جاتی. میرا خیال ہے کہ ہمارے گھر میں کا انتقال جب ہوا تھا, مالی حضرت کی جملہ میرے کہیں کتاب میں دیکھا, میں سمجھتا چار مہینے اسی پہ گفتگو کرتے رہے. شیخ محمد اللہ علیہ وآلہ کہتے ہیں کہ ہر صحیح بات کہیں نہیں جاتی, ہم لوگ سمجھتے ہیں صحیح بات ہے کہنے نہیں, نہیں, نہیں. بڑے بڑے بڑے بڑے صحیح بات ہے, ارے صحیح بات سے تمہارے اتنا بات اتنا ہو رہا ہے, مت کہو صحیح بات, غلط بات نہ کہو تو صحیح بات بھی نہ کہو, اس صحیح بات سے فطرہ تو نہیں ہوگا, خاموش رہو, ہے کہ نہیں. مگر تو حضرت کو یہ جملہ اتنا پسند تھا, شام و ملا لاباری جو مسائل سلسلے چشتیہ کے اہم رکن ہیں, ماں گنگوئی سے پہلے سب غیر اصلاحی لوگ ہیں ہمارے سلسلے میں چشتیہ میں, شاہ محمد اللہ علیہ وآلہ سب سے برتر ہے علمی اعتبار سے, بہت علوم ہے ہمارے ان کے, پھر اس بعد ماں گنگوئی وغیرہ ہوئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہر صحیح بات کہیں نہیں آتی. دارا نے مشورہ کیا ان سے کہ حضرت دارا اورنگزیب تو بری تھا خواجہ محمد معصوم سے اور دارا بری تھا ان سے چشتی, وہ نقش بندی چشتی لکھا ہے کہ پوچھا انہوں نے کہ کیا حکومت میں کچھ فرق کر سکتا ہوں؟ میرا کہ ہندو مجھے کہا نہیں, حکومت میں عوامی ایک ہونا چاہیے, سب کو برابری سے دیکھو لکھا ہوا ہے, اس میں کوئی فرق نہ کرے. نفس سے حکومت میں تو فرق نہیں کر سکتے, اس کے جو قوانین. بہرحال شاہ محمد اللہ علیہ ہر صحیح بات کہیں نہیں آئے, جیسے غیبت, غیبت صحیح بات ہے بلکہ تعریف ہی یہی ہے کہ کوئی عیب ہو پسے پوچھ کہا جائے, اس کو غیبت کہتے ہیں. لا یکتب بعضکم بعضا, صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر اس کے اندر ہو یہ تو صحیح بات ہے, اگر اس کے بعد نہ ہو تو کیا کہ تب تو بہتان ہے اور برا ہے. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی اصلاح کی فکر تھی, حضرت عمر کو اپنی حکومت کا خلافت کا تاج پہنایا گیا, تشریف لے جائے, کہا دیکھو میں تمہیں سے اچھا نہیں ہوں, کتنی بڑی بات ہے مجھے سب عبرت اور نصیحت کی چیز ہے, میں تم سے اچھا نہیں ہوں, لیکن جب تم نے بنا دیا تو پھر ہماری مدد کرنا, کوئی ہم سے غلطی دیکھنا تو اس کے پر نقل کرنا بتلانا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ, یہی طریق ہے مولانا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریق کو صحابہ کرام سے بڑھ کے کسی نے نہیں سمجھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو انہوں نے قال کو بھی دیکھا اور حال کو بھی دیکھا, ظاہر کو بھی دیکھا اور باطن کو دیکھا, بالکل رنگ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال میں کہہ رہا تھا جو ظاہری گناہ بھی ہے وہ باطنی گناہ, باطنی گناہ یہی ہے غرور بندار, خواہ اپنے علم پر ہو, چاہے اپنے حال پر ہو, چاہے اپنی عبادت پر ہو, سب غرور ہے بندار ہے اور اللہ کو ناپسند ہے. بس اللہ کو ناپسند, اللہ کی کبریائی کے سامنے کسی کی بڑائی چل نہیں سکتی. ہمارے حضرت خود ہم نے سنا اس طریق میں جو دعویٰ کرتا ہے اللہ اس کی گردن کو موڑ کے پھینک دیتا ہے. میں نے خود سنا ہے بلکہ اس سخت لفظ ہے مجھے آ نہیں رہا جائیں گے. اس طریق میں جو دعویٰ کرتا اپنے حال ہی پہ چاہے وہ دعویٰ کرے اللہ کو پسند نہیں, دعویٰ اللہ کو پسند نہیں. توازو پسند ہے, انکسار پسند ہے, جھکاؤ پسند ہے اللہ کو پسند. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق کو سمجھنے کی توفیق میں ہمارا طریق کیا ہے. ہمارے بزرگان دین نے طریق کو سمجھا, اس پر عمل کیا, اللہ نے ان کو درجات عالیہ سے نوازا. تو قریب والی بات ہے حضرت خواجہ محمد معصوم کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا. تو وہ فرماتے تھے سائز پر کہتے ہیں منافقین کے بارے میں آئے تھے کیا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون. منافقین کے بارے میں ہے کہ یہ منافق ایسے ہیں کہ سال میں ایک دو مرتبہ مبتلا کیے جاتے ہیں مصائب میں مصیبتوں میں تب بھی توبہ نہیں کرتے. فرماتے تھے خالد غور فرمائیے جس کے 7000 خلیفہ ہیں, لاکھوں مری ممتاز طریق میں ممتاز ممتاز امتیازی شان رکھتے ہیں, مجدی صاحب صاحبزادوں میں بھی ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ منافقین کے بارے میں جو آیت ہے وہ مجھ پر منطبق ہے, میں بھی آزمایا جاتا ہوں, بیمار تھے وہ سب بیمار تھے, میں نے دیکھا بیمار تھا تب بھی توبہ نہیں کرتے. منافقین کے بارے میں کہا ہمارا حال بھی یہی ہے, ہم مبتلا بھی کیے جاتے ہیں مصیبتوں میں لیکن ہم کو ہوش نہیں آتا, اپنی اصلاح کی ہم فکر نہیں کرتے. کل اسی بیان کیا تھا پورا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق کو سمجھنے کی. کسی نے کہا حضرت آپ سے ہم کو یہ فیض پہنچ رہا ہے, میں نے حرم میں بیان کیا ہمارا رہے. بہت علماء تھے مشائخ تھے, خواجہ محمد معصوم سے کہا کہ حضرت آپ سے ہم کو یہ فوائد پہنچا, یہ فوائد اس کی بات. انہوں نے فرمایا کہ نہیں میاں سنو, اللہ کی وہ ذات ہے جو ہری ٹہنی میں آگ پیدا کر دیتا ہے. ہری ٹہنی ہر ایک سورہ یاسین میں ہے کہ نہیں؟ اب حافظ لوگ پڑھنے جلدی سے تو اچھا رہے. شجر ہری ٹہنی میں یاسین کے شروع میں آگ پیدا کرتا ہے. میں بھی ایک کیا ہوں, ہری ٹہنی ہوں, اللہ نے کچھ میرے دل میں دے دیا جس سے تم تپ رہے. ہری ٹہنی کو آگ پیدا کرتا ہے جسے تم تاپتے ہو, ہے کہ نہیں؟ تو میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے, میں تو ہری ٹہنی ہوں, اللہ نے میرے اندر ہی پیدا کیا جس سے تم مستفید ہو رہے ہیں. میرا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ کا کمال ہے. دیکھیں اپنے سے ہٹایا, اپنے سے ہٹا دیا, اپنے کو ہری چہری کر دیا, اور یہ جو کیفیات ہم کو ہے یہ اللہ کے عطیہ ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. میں نے بیان کیا بہت اچھے انداز سے, حقیقت سب بہت بہت ہری چہری. یہ ہے اپنے کمالات کی نفی. خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا چاہیے تمہارا تنہائی کا جس میں اپنے کمالات کی نفی کر. یہ بھی کل نہیں بیان کیا تھا میں نے, یہ بھی اس کے اندر ہے. رضائل کا استحضار اور کمالات کی نفی, یہ نہیں کہ میں یہاں یہ ہوں اور وہ نہیں. کمالات کی نفی, کمالات تمہیں کہاں سے آئے؟ ہر کے نقش خیش دل و شناخت سوئے استعمال خود بہت. جس نے اپنے نقص کو دیکھا, اپنی کوتاہیوں کو دیکھا, وہ اللہ کی طرف دوڑتا ہے. جب تمہارے اندر کمال آ گیا تو کہاں تھا؟ اللہ کے یہاں کمال بہت ہے, تمہاری ضرورت نہیں ہے, تو تم یہ زمین ہی میں رہ جاؤ گے. اللہ کے سامنے جو کمال کا دعویٰ کرتا ہے تو اسی کو حضرت ہمارے فرماتے تھے, اس کو اللہ تعالیٰ گرا دیتا ہے. اس بنا پر اس راستے میں آج بھی فروتنی نیستی اثر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے اس طریق کو سمجھنے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ اس طریق میں سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ فروتنی اختیار کرنا ہے. اے اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, وہاں ملامت ہے. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہ ہوں. یہ شعر معمولی ہے, علی بیا وغیرہ مس ہو جاتے تھے جب پڑھتے تھے ماں ملامت ہے, یہ شعر سب بیٹھے رہتے تھے بڑے علماء. ماں عبد الغنی صاحب جھومتے تھے ماں ملامت جو یہ اشعار پڑھتے تھے, جھومتے تھے. یہ ہے میرا اعزاز, پوچھنا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. یہ اپنے ہونے کا استحضار, میں ہوں اس کا ہونا نہیں ہے. میں نے بھی بتلایا تھا وہ کسی ہونا برا نہیں ہے, ہونے پر نظر برا ہے, ہی نہیں. یہ ہم نے بیان کیا تھا بہت شد و مت سے, مولانا اتنے بیان کرتے سنتے ہوتے ہی تھے. کچھ ہونا ہونا تو اچھا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں یہ اللہ مجھ کو اپنی نگاہ میں کم سا دکھائیے لیکن دوسروں کی نگاہ میں بڑھتا دکھائیے. مطلب ہونا برا نہیں ہے, ہونے پر نظر رکھنا یہ برا ہے. ان علم طغیان کمال المال, علم کے لیے طغیان ہے جیسے مال کے لیے. حضرت نے ہمارے بتایا بادشاہ رسول اللہ سے, معلوم بہار کی روایت ہے بہت عمدہ, کہا ان علم طغیان کمال, فرمایا کہ طغیان یہ ہے علم کا کہ اس کو اللہ کی طرف سے نہ سمجھے اپنے کسب کا ثمرہ سمجھے, یہ ہے طغیان. مال کا ہونا برا نہیں ہے, دیکھیں دونوں دراصل اس شعر میں میں تشریح کرتا ہوں کرتا رہتا ہوں. کچھ ہونا برا نہیں ہے, ہونے پر نظر رکھنا یہ برا ہے کہ میں ہوں کچھ. غالباً سید سلیمان ندوی نے پوچھا تھا حضرت سے کہ حضرت جو عالم ہے تو عالم ابھی سمجھے گا, مالدار مالدار نہیں سمجھے گا؟ غالباً حضرت تھاری نے یہ جواب دیا کہ نظر اللہ پر آنا چاہیے کہ جو کچھ دیا اللہ نے دیا ہے بس تو گیان سے نکل گیا. اگر نسبت اسی کو اللہ کی طرف کر دیا, قارون نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا مولانا, ہاں اسے کہا یہ میری محنت کا یہ نتیجہ ہے, مجھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا تھا, یہ اس کی وجہ سے مال آیا, یہی تو غرق کر دیا گیا. اگر وہ کہتا کہ بے شک اللہ ہی نے دیا ہے تو اور بڑھا دیتا اللہ تعالیٰ. استدلال ہو گیا نا قرآن سے, استدلال نہیں کیا. کچھ ہونا میرا ذلت ہونا نہیں, کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب. میں کہتا کچھ ہونے پر نظر رکھنا کہ میں کوئی یہ چیز حاصل ہے یہ برا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق دے. یہ نہیں کہ علم بری چیز ہے, مال بری چیز نہیں. مال کو رکھو اللہ کا عطیہ سمجھو. ہم کو یاد ہوتا جہاں لوگ مکتب تھے ہر کتاب لکھتے تھے مالک ہر شے خدا, اسے بھول گیا لیکن مکتب سے وہ کتاب ہم لوگ لکھتے تھے. یہ ہماری کتاب آریتن ہے, اس کا مالک اللہ ہے. یہ فارسی نہیں, اردو کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا مالک ہر شے خدا. اب یاد ہی آ رہا دوسرا جی. معلوم ہوا کہ پہلے لوگ اس کو سکھاتے تھے, یہ کتاب بھی تمہاری نہیں اللہ کی کتاب ہے, آریتن تمہارے پاس آئی. بہرحال اس طریق میں مولانا اپنے کو جھکانا بہت ضروری ہے. العجز و فخری, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجزی میرے لیے فخر. کہیں علم سرائی سب ہے, العجز و فخری عاجزی, اللہ کے سامنے اپنے عجز کا استحضار اللہ کو بہت پسند ہے. اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں نے جو خاص اہل اللہ تھے ان میں آپ توازو ان کے ساتھ یہی چپ لیجیے گئے. مجدسہ معمولی بات ہے, بہت زبردست مجدسہ اپنے کو مٹائے ہوئے تھے. وہاں گنگوہی وغیرہ کے حالات دیکھیے، مکتوبات دیکھیے، فرماتے تھے ہمارے حضرت کہ وہاں گنگوہی کے مکتوبات سے مجھ کو بہت فائدہ ہوا. میں نے بعدوں سے کہا بھائی جیسے لانو دراری کی شرح وغیرہ لکھی جا رہی ہے، مکتوبات رشیدیہ کی بھی شرح لکھی جا رہی ہے، ظاہر علم کی بہت شرح درد شرح. میں نے مایا تقریب الدین سے بھی کہا یہ مکتوبات رشیدیہ جو ہے جس کے بارے میں حضرت شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے، مجھ کو جو حضرت تھانوی سے ملا ملا، لیکن مجھ کو مکتوبات رشیدیہ وغیرہ سے بہت کچھ ملا، مکتوبات رشیدیہ، مکتوبات معصومیہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ظاہر سمجھنے کی توفیق دے. جس راستے میں ہم چل رہے ہیں اس کی اہمیت اور عظمت ہونی چاہیے کہ یہ راستہ سب سے بہتر راستہ ہے، اس کے شرائط ہیں، اس کے لیے کچھ آداب ہیں، کم سے کم اس کی اہمیت تو ہمارے دل میں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. میں دوسرے ملکوں میں گیا، ایک سمندر ہے اس میں کشتی ایک ہوتی ہے، اندر جاتے ہیں نیچے تک تہ تک سمندر کے تہ تک وہاں وہ ہے سب دیکھ کے آیا ہوں میں کریم. دیکھیے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، ہمارا ابھی یاد آ گیا ہے مجھ کو، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، یہ لباس نہیں دوسرا لباس پہنتا ہے، اس پر دوسری چیز رکھتا ہے، اس پر تیسری چیز، تمام اس کو کیا اس تیاری کے ساتھ اس سفر پر جاتا ہے نیچے تک. اور اسی سے مچھلیاں ملتی ہیں ہمارا، کہ اگر ایک ڈگما دے سب ٹوٹتا ہے، کشتی کا پتہ بھی نہیں لگے گا. تو اس تیاری کے آکسیجن لے کے جاتے ہیں، آکسیجن لے کے بھی جاتے ہیں تو ہم رکھا رہتا ہے، تاکہ وہاں آکسیجن نہ ہو تو کہاں ملے گا. میرے دل میں ابھی یہ بات آئی کہ اس طریق میں کچھ خطرہ ہے، اس کے لیے کتنی تیاری جا رہے ہیں، یہ اللہ کا طریق ہے، اس کے لیے کتنی تیاری سے ہم کو چلنا چاہیے. ہم اسی تیاری میں آئے ہوئے ہیں، میں اسی میں تقریر کر رہا ہوں. ذہن میں میرے آیا تین جگہ میں گیا ہوں، اسی جگہوں پر، ایک تو سمندر میں گیا ہوں، لاہور کئی مرتبہ، عجیب و غریب انگریز لے جاتے ہیں، بڑی تیاری پر جا کے آدھا گھنٹہ مشق کراتے ہیں، آکسیجن لیا، یہ لیا، یہ پہنا، یہ پہنا، یہ پہنا، پوری. میں نے کہا ایک معمولی سفر ہے، کیا ہے، صرف جان کا خطرہ ہے، یہی تو ہے، اس کے لیے اتنی تیاری سے جاتے ہو. جب تیاری گئے بلکہ آگے کئی مرتبہ گئے، ایک کھو ہے لاہور، ڈیڑھ دو میل کا ہے، پہاڑ کے اندر جانا ہوتا ہے، اس کے بھی تیاری بالکل اندھیرا جاتے ہیں، کیا کیا اس کے اندر ہے نہیں کر سکتا. وہ انگریزوں نے اس کو سجھایا ہے، جب آزاد کیا کہا کہ اپنے ملک کی اگر تم چاہتے ہو اقتصادی حالت ٹھیک ہو تو اس درے کو ٹھیک کرا دو، کرا دیا. اتنے لوگ جاتے ہیں اس کے اندر، لیکن سب تیاری سے، ایک بیچا پتھر کوئی نہ آئے، سب تیاری جاتے، کرایہ دے کے جاتے. کیا ہے ہمارے یہاں تو کتنے کتنے غار ہیں، اس راستے میں عجب کا غار ہے، تکبر کا غار ہے، خودبینی کا غار ہے، سب کچھ ہے، کوئی تیاری نہیں، چل جائے چل لیے، گھنٹوں لگتا ہے، بالکل اندھیرے میں جاتے ہیں، اس کے بعد ایک بار اجالا کر دیتا ہے کہ دیکھو اس راستے سے تم جا رہے ہو اندھیرے میں، دیکھ لو کتنے خطرناک راستے جا رہا ہو، اوپر اینٹا پتھر نہ دیکھو، پہاڑ گر جائے، کیا سب کچھ حفاظت سے جاتے تو آپ رہتے ہیں، دکھلا دیتے ہیں اندھیرے میں، روشنی کر دیتے ہیں، اس خطرناک جگہوں سے تم گزر رہے ہو، دیکھو روشنی یہ ہے. ایسا ارے ہم اتنی جگہ پر ہے، ایسے خطرناک، اسے اتنے اندھیرے میں، اتنے پتھر، یہ گر رہے ہیں، پانی گر رہا ہے، برف گر رہا ہے، اسی میں جاتے ہیں. جب اس راستے میں اتنی تیاری ہے، یہاں تو ہزاروں دشمن لگے ہوئے ہیں، شیطان لگے ہوئے ہیں، شیاطین انس بھی لگے ہیں، شیاطین جن بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے کچھ تیاری کی، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. اے اللہ ہماری نیتوں کو درست کریے، ہمارے آداب دیجیے، ہمارے اخلاص دیجیے، صحیح طلب دیجیے، طلب سب سے بڑی طلب ہے. در اراد با صادق اے فرید، دا بیا بھی گجی فارا کلی، اے فرید اپنی ارادت کو، پہلی چیز تو یہی ارادت، کہاں جا رہے ہو، اللہ کے یہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو، اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو، سب سے بڑی تیاری ارادت طلب، صرف حوصلہ لے کر کے آگے بڑھو. ہم کو خود نہیں ہے مجھ صاحب، لیکن ایک عجیب انداز سے شاید آپ لوگوں برکت سے مجھے تیرو یاد آ گیا وہار میں. اور ایک جگہ وہ ہے جو دنیا کا سب سے عجائب میں سے ہے، وہ ایک جھرنا ہے، अमेरिका वाले झूठे हुए तो कहते हैं हमारे यहाँ है, वो ये कहते हैं कुछ नहीं हो क्या है, वो जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में है, मैं गया हूँ, महबूब भी गया, हम गए लाहौर, वहां भी सब पहनाया गया है। बीच में क्या है, एक पहाड़ी पड़ती है, दरिया आ रहा है, बीच में पहाड़ी है, अब उसको वो पार करता है, वो डरता नहीं समुन्दर पानी, वो पार करता है, नीचे इतना बड़ा गार है, इतना नीचे है, उस गार में जब पानी गिरता है तो वैसे ही पानी से ऊपर से बारिश हो रही है, ऊपर से पानी गिरता है, उसमें हम और महबूब गए, वही लिबास पहन करके, सब पहन करके गए, सब लोग समझते थे कि मोदी लोग निभा नहीं पाएंगे, महबूब ना नाजुक आदमी, लेकिन मेरे को टैलेंट है, हम लोग गए खतरनाक से खतरनाक जगहों से पार किया उन्होंने, लेकिन उसके लिए तैयारी से गए थे, और आगे पीछे लोग खेती बेहोश न हो जाए, गिर न जाए, क्या हालात ऐसे होते हम बता नहीं सकते, गए पार करने की हिम्मत किया, पार हो गए, महबूब भी पार हो गए, मैं भी पार हो गया, लोगों ने आगे कहा कि आप जैसे बूढ़े कमजोर लोग भी पार हो गए, ये हिम्मत है, हिम्मत मर्दाना है आप, तीन जगह हम गए, अभी याद है, कभी आज तक जहन में बात नहीं आई थी, तीन तीन जगहों पर ये बात, मैंने कहा ये अल्लाह के यहाँ जाना है, मुझे अल्लाह के बाल से बारीक, हजरत का जुमला, बाल से बारीक, तलवार से तेज ये रास्ता है, संभल के चलो, सबसे बड़ी चीज सिद्क, सिद्क के मकाल, सिद्क के फाल, सिद्क के हाल, ये तीन खजाना है, हथियार है, सच्चाई अख्तियार करो, कौल में अमल में सच्चाई अख्तियार करो, हाल में सच्चाई, झूठा हाल लेके जाओगे गिरा दिए जाओगे, खत्म, चुनाचा लिखते हैं हमारे बुजुर्ग नींद, ये वो रास्ता है, हजारों हालिकीन पड़े हुए हैं जो खुदा तक नहीं पहुंचे, कोई एक कोस पहाड़ा, कोई दो कोस पहाड़ा गिर गए, कट गए अपने बदाम आदियों को ऐसे, बुजुर्गों का इशाद है, हजारों आदमी, हजार शुदा लोग पड़े हुए हैं, कोई एक कोस पहाड़ा, कोई दो कोस पहाड़ा, अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह ताला हम सबको अपने दरबार तक कुबूलियत के साथ पहुंचाए, हमारे अंदर जो तलब होनी चाहिए, तलब बुनियादी चीज तलब है, कहते हैं चू तलब बल जाने ताली मुस्तौली में शवत, चू तलब बल जाने तालीब मुस्तौली में शहर बरू कोह शामिक उबारे जकार हेच में, जब तालीब पर तलब का गलबा होता है तो फिर उसके सामने बड़े बड़े पहाड़ों की कोई वक़्त नहीं होती, आगे बढ़ता है वो, और जो जिसकी तलब ही फुसफुसी है वो क्या बढ़ेगा, शेर मरने बाले दरिया दिले दिया मर्दाने, हर हरी से ना सदाए तर के दुनिया का एक उदर, एक साहब थे जो आते थे वो कलटरी के लिए, कहते कलटर हो जाओ, एक आदमी मुझसे खुद कहा कि पढ़ दो मुझे जाके पढ़ो, बहुत बड़े लोग थे, हर हरी से ना सदाए तर के दुनिया का एक उदर, शेर मर्दे बाजे दरिया दिले मर्दाने, हर हरी से बंद है, हर हरी से याद करिए, ये सारा साल के बाद इसे पढ़ा हूं, हजरत ने कहा, एक बहुत बड़े आदमी थे, एक बहुत बड़े आलिम थे, वो सरकारी थे ये दीनी थे, दोनों कहा कि उनसे पढ़ लो, आप लोग जानते उन दोनों को, लेकिन मैं कहता नहीं, कहा एक तरफ तो दुनिया के मनसब चाहते हो, एक तरफ खुदा को चाहते हो, छोड़ो उसको, जन से निकालो तब इधर बढ़ोगे, हर हरी से ना सदाए तर के दुनिया का एक उलट, शेर मर्दे बाजे दरिया दिले मर्दाने, दरिया दिल हो रहा है, शेर मर्द हो तब आओ इस आदमी में, तरफ बहुत बड़ी चीज है, और यहाँ कुछ मिलता भी नहीं है, दावा शुरू हो जाता है, हजारों चीज मिले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है तालीम में, मकफूर होने के बावजूद मकफरत की बशारत सुनाई जाने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे, आपके पहले मुबारक मुतवर्रिम फूल जाते थे, किसी सहाबी का या रसूल अल्लाह आप तो बख्शे बख्शाए हैं, آپ کو اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگ گناہوں سے لت پھت ہیں, سو رہے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب خطبے میں ہے کہ جنت کا جو معتقد ہو وہ سو رہا ہے, دوزخ سے جو کو جانتا ہے اب سو رہا ہے. نہیں سو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا گیا یہ یا رسول اللہ آپ کے تو گناہ بخشی گئے, پھر بھی آپ ایسے کہا افلا کن عبدا شکورا, شکر گزار بن جانا ہوگا, یہ نہیں کہ سو جائے. اس میں تو آگاہی کی ضرورت ہے, طلب کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ سب کر کے دکھا دیا. معروم نے بہت عمدہ بات لکھی, مولانا دھیان میں آ گیا. اب معروم لکھتے ہیں سب وحی کے درجے میں نہیں ہے, سب ہے, یہ سمجھانے کے لیے بہت سی چیزیں لکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے نا, تشریف لے جا رہے تھے, ایک پتھر رو رہا تھا. کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جہنم کے کندے کون ہوں گے؟ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. آپ جا رہے ہیں اللہ کے ہاں, ہم کو بخشوا دیجیے, دوزہ کی آگ مرانے سے ہم کو محفوظ رکھیے. یہ کندے کہا اچھا گئے. ان کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات ہوئی, کسی نے کچھ تم سے کہا تھا؟ کہا ہاں, ایک پتھر تھا وہ یہ کہا تھا. کہا جا کے کہا یہ بشارت سنائیے کہ میں نے اس کو بخش دیا, نجات دے دیا, جہنم میں اس کو نہیں. گئے آ کے خوشخبری سنا دیا, سمجھے کہ اب رونے کیا. ان کے ذہن میں پھر دوبارہ جب جانے لگے تو بھی رو رہا تھا. کہا بھائی اب کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری تو بخشش ہو گئی رونے میں. کہا جس چیز سے ہماری بخشش ہو گئی اسی کو ہم چھوڑ رہے ہیں, یہ رو نہیں تھے تو ہوئی بخشش. معلوم اجو میں مبتلا نہیں ہوئے, کبر نہیں ہوئے, اور زیادہ اپنے کو گرایا خدا کے سامنے. اور یہ تو بہت مشہور ہے, حضرت جنید سے کہا, کسی نے کہا حضرت آپ تو آپ واسر ہو گئے, پھر تسبیح سے کیا لیے ہوئے ہیں؟ کہنے والے کہتے ہی رہتے ہیں یہ تسبیح کے لیے ہوئے ہیں, ہم تو بخشے بخشائے ہیں. کہا اسی سے تو بخشے بخشائے ہو گئے, اسی کو چھوڑ دوں. یہ طریق اللہ تعالیٰ کے ہے, آپ بے اعتنائی نہیں کر سکتے. ناز انداز ان کا کام ہے. وہ مولانا جو مضمون لکھا میں نے, ایک شعر مولانا نے پڑھا, اس کے بعد سے عجیب غریب, ادھر سے تو ناز ہے اور ادھر سے نیاز ہے, ہم اس ناز کا کیا جواب دیں؟ اسی پر ہے دستور پڑھ لیے پھر اسی طرح مجھے بھی تسلی ہوگی. کہا سر سے پڑھ تو مجھ کو حرکت میں دے دیا اس شعر نے. بات آدمی لکھ رہا ہے, یاد نہیں ہے اسی پر ختم ہو گیا. اسی شعر پر بہت تعلیم کا عجیب حال ہو گیا. کسی سے شعر سنا کہ وہ تو ناز میں ہے, ہم سراپا ناز ہیں. اب کیا, بہرحال بہت اچھا محفوظ ہے, اس کو بس دلی سے سننے لائق. اپنی حقیقت بھی سمجھو, تم عبد ہو, وہ معبود ہے, وہ خالق ہیں, تم مخلوق ہو. وہ رب ہیں, تم ان کے غلام ہو. اپنی حیثیت کو پہچانو. من عرف نفسہ عرف ربہ, جو اپنے کو پہچانے گا عاجزی کے ساتھ تو خدا کو پہچانے گا قدرت کے ساتھ, جو اپنے کو سمجھے پہچانے گا جہل کے ساتھ تو اللہ کو پہچانے گا علم کے ساتھ. علماء اس پر بیان لکھتے ہی چلے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق. طریق کیا ہے؟ طریق کی آگاہی بھی ضروری ہے. طریق کی اصلی آگاہی ہے کہ اپنے عاجزی کو پیش نظر رکھو, اور اللہ کی قدرت کو, بے نیازی کو پیش نظر رکھو. نبی بھی ڈر رہا ہے, رسول بھی ڈر رہا ہے, کیونکہ وہ کیا ہے, تمام ملک الملوک ہے. شاہجہاں سب کو نہیں کہا جاتا, اللہ کی ذات ہے جو شاہد, تمام بادشاہوں کا بادشاہ وہی ہے. جتنی اس کی معرفت ہوگی, جتنی اپنی معرفت ہوگی. ہم لوگ آتے تھے, اب سمجھ میں آتا ہے. کبھی حضرت آتے تھے استنجا خانے سے تو ہم لوگ خطاب کر کے کہتے تھے, اجی دیکھو मैंने कुलूक उठाया उसको भी संभाल नहीं सका, बातें नहीं कहते थे, लेकिन अब समझ में आती है। अपने आजली का इस्तेदार करते थे कि मैं कुलूक करती रहे, कुलू मेरा नहीं, कुलू जी सीनियर मिलकर आया था। तो कहा देखो मैं अपने कुलूक की भी हिफाजत नहीं कर सका, मालूम है कि इतना आजीज हूँ कि एक ढेरे को संभाल नहीं सका। ये आजीज कुछ कहा नहीं, इस पर कोई तकलीफ हुई नहीं किया, इतना कहा। अब उसकी हकीकत समझ में आती है। फरमाया देखो जी पानी है, इसके लिए लोग जाते थे दूर दूर पानी लेने के लिए जाते थे, हजरत फातिमा जाती थी, यही है ना, ऐसे ही करते दूर दूर से लोग जाते थे पानी लेने के लिए जाते थे। आज ये कि यूं करो और पानी आ जाता है, इस चेहदार की अल्लाह की नेमत इतनी है कि इसी पानी के लिए मुस्तकिल सफर करते थे। फातिमा ने कहा अब्बा ये हो जाता है नहीं, मालूम हुआ कि अल्लाह के शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने पानी के लिए तुमको आसानी है पैदा लेने के लिए, है कि नहीं। ये शुक्र है, सब्र है और शुक्र है। अब कोई मुसीबत आई, सोचो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी मुसीबतें आई। जो आज आता है अपनी कोई मुसीबत आवे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसीबत याद करो तो उसके के अंदर क्या होगी, सहूलत पैदा हो जाएगी सब्र करने में। जब हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ऐसी मुसीबतें बर्दाश्त की, तुम तो उम्मती हो, सही मुखलिस हो, तो अगर तुम पर आ गई तो क्या ताजुब हुआ, सब्र करो। महाराज तरीक यही महाराज, सब्र शुक्र मुजाहिदा तलब इरादत सिर्फ ये चीजें लेकर के हम चलेंगे इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अल्लाह आपने लायुजी अमाल, तुम्हारे अमाल को अल्लाह जाहिर नहीं करेगा, जो तुम तलब अपने दिल में लाते हो वो भी उन्हीं का सदका है, ये तलब भी उन्हीं का सदका है। अगर न खास से दाद न दादे खास, अगर वो देना न चाहते तो तलब भी न देते। तलब का भी शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तलब, अब उसके संभालने की हमको आपको जरूरत है कि अल्लाह के रास्ते में चल रहे हैं, नीयतों को दुरुस्त रखें, जहां तो हो सके किसी को नुकसान न पहुंचाए, ठेस न पहुंचाओ अपने लिए। जैसे हुकूकुल्लाह है से बात है, सोएल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूफ जन्नत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि किस चीज से लोग बकसरत जन्नत में जाएंगे। फरमाए तक्वल्लाह व हुस्नुल खुल्क। काले इब्न कय्यिम ने कहा है कि तक्वल्लाह से हुकूकुल्लाह अदा होंगे और हुस्नुल खुल्क से मखलूक के हुकूक अदा होंगे। इन्हीं दोनों के हुकूक को जो अदा करता है वो सालेह, एक फिकह किताब उसूल उसमें लिखा हुआ है, मुझे याद है पता मुझे, अब देख लीजिएगा पढ़ाई जाती है किताब उसूल इफ्ता में। ये सालेह किसे कहते हैं, जो हुकूकुल्लाह को भी अदा करें और हुकूक इबाद को। तो मैं बयान करता रहता हूँ लेकिन अब तक देखा नहीं मैंने, उसी वजह से देखा हुआ है, देख लीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को लवाजिम तलब को अदा करने की तौफीक है, जो तलब है खुदा की उसके लवाजिम किस तरह हमको जाना है, एक गार में जाना, एक पहाड़ के अंदर जाना, एक समुद्र के जाने के लिए आदाब है कि इस तरह जाओ तो यहाँ के लिए कुछ आदब नहीं है। निकालो अपने को, अपने गुरूर को निकालो, घमंड को निकालो, अपने नसब पर जो तुमको नाद हो उसको निकालो, इल्म पर तुमको जो तुग्यान है उसको निकालो, फिर चलो अल्लाह के यहाँ, अल्लाह तो खुद लेने के लिए तैयार है। अल्लाह हम सब लोगों को आसान करे तरीक को, और अल्लाह अपने फजलो करम से खास तलब सादिक अदा फरमाए, और अपने कुर्ब से कबूल से हम सबको नवाजे। हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुछ मेहनत मुजाहिदा किया है तब पाया है, हम लोग उनके जुमले रास्ते में हैं। हम अल्लाह सही रास्ता तय करने की, खुलूस इख्तियार करने की तौफीक में हमारा है। रब दुआ की नाम सब जरा रब बना, अल्लाह ताला अपने फजल और करम से हमारे लिए इस तरीके को आसान फरमा दीजिए, और अपने तक पहुंचने के रास्ते को हमवार फरमा दीजिए, हमारे अंदर तलब शौक और शौक पैदा फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे अंदर وسعت پیدا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہمت پیدا فرمائے اس طریق کو ہم طے کر سکیں. اور یہ بغیر اللہ کے توفیق کے ہو نہیں سکتا. اس بنا پر دعا کرو, اللہ امینی اصل کا توفیق لے محابک میرا اعمال و صرف کا توکل والے و حسن الظن. یہ تین چیزیں دعا, اے اللہ ہم کو اپنے محبوب اعمال کے کرنے کی توفیق دیجیے اور حسن الظن دیجیے, توکل دیجیے. توکل کرانا ضروری, اور یہ تمام صفات ہیں. جب ان صفات کو اختیار کرے گا اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار کرے گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.